ısındırıyorlar kardeşim. Alıştırıyorlar kardeşim. Nesillerini değere yetiştiriyorlar kardeşim. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Var kardeşim. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Müslüman? Sen çocuk, vicdanınıza hitap ediyorum. Çünkü imanınız vicdanınıza rahmetiniz bir halde bulunuyor. Ne tedbir aldınız? Canlı bir misal veriyorum, her yerde söyleyeyim. Söyler misiniz? Siz gidip de bir kasaptan, bir kasap, et satan bir kasap, gidip de bir kasaptan bir kilo sığır eti tartıyorsunuz, temiz kıyıyor, kıyma mıyma neyse yaptıktan sonra bu eti tedbir altına alıyor derhal. Önce bir naylona sarıyor bu eti. Bir kilo sığır eti be kardeşim. Arkasından yağlı bir kağıda sarıyor. Arkasından bir ambalaj kağıdına sarıyor. Arkasından bir naylon torbaya koyuyor. Örtüyor, kapatıyor onu, her türlü tedbiri alıyor ve o bir kilo sınır etini kimse açıkta evine götürmüyor. Ey Müslüman, ey Avrupa'nın kafir kültürüne aldanan Müslüman, sen bir kilo sınır etini açıkta, ambalajsız, açıktan açığa eve götürmüyorsun da senin kızın, senin hanımın, senin gelinin, senin karın bir kilo sığır etinden daha mı haysiyetsiz ki onu çırçıplak sokakta götürüp düşürüyorsun? Niye tesettürü kaldırıp attın? Niye tesettürü kaldırıp attınız? Niçin kızınız, karınız soyuldu? Niçin çırçıplak sokaklara döküldünüz? Neydi derdiniz? Neydi meramınız? Bir kilo sığır etini açıkta götürmüyorsunuz da kız ve karınızı niçin çırçıplak soyup sokak sokak dolaştırıyorsunuz? Ne hale geldiniz siz? Bu eve getirene kadardır. O bir kilo sığır etini eve getirdikten sonra ortaya atıyor musunuz? Kasaptan aldığınız ve eve getirdiğiniz o bir kilo sığır eti bozulmasın, çürümesin, kokuşmasın, telef olmasın, zay olmasın diye o bir kilo eti buzdolaplarına sokmadınız mı? Çünkü kokar, çünkü bozulur. Senin pırıl pırıl yavrun, çocukların bu bir kilo sınır eti kadar haysiyet yok muydu? Bunlar da bozulmasın, çocukların bozulmasın, yavrularım kokuşmasın diye hangi tedbiri aldınız? Hangi tedbirle gidiyorsunuz Hazreti Allah'ın huzuruna? Hangi peygamberin ümmetisiniz? Nesilleriniz sadece çocuğu dünya üzerine getirmek midir vazifeniz sizin? Niçin ortaya atıyorsunuz? Niçin ve hangi emlere teslim ediyorsunuz? O et bozulmasın diye buzdolaplarına, hatta buzdolabındaki buzluklara sokuyorsunuz da çocuklarınızı hangi okula sokacağınızı, hangi dersi okutacağınızı, ne vereceğinizi niçin düşünmediniz bakayım? Niçin tasavvur edemediniz? Ve bunun azabını çekeceksiniz. Siz eğitimcilerden ne bekliyorsunuz? İşte çocuklarımızın hali. Alın çocuklarımızı okutun dediniz. Onlar çocuklarımızı kokuttular, birbirine düşman hale getirdiler. Kime güvenmiyorsunuz şimdi siz? Nasıl güvenebilirsiniz siz? Efendim biz profesörlere güveniyoruz. Şimdi oradan da misal vereceğim size. Müslüman olan profesörler ve eğitimciler başımızın tacıdır, her zaman söylüyorum. Ama Müslüman olmayan eğitimciyi sevmiyorum. Müslüman olmayan eğitimciden, Müslüman olmayan öğreticiden, Müslüman olmayan, Allah ve Resulüne bağlı olmayan her bir eğitimciden, öğretimciden, profesörden davacıyım. Bu toprağın altındaki 40 milyon şehit de davacı olacak.